Селянин показывает рукою на недалекие бары. «Поглядите, что деется!» Бачим перед собою дивосы нечуваные. Лясун иде по бары, голова вышей за хвой, а перед ним выбегают на поле велизарные чароды вавёрок, зайцов да инших зверов. У небе застит солнце, отлетающий преч тетеруки, куропатки да иншие птаства. Лясун выходит из лесу, перетворается у карузлика, и одразу ж с поля и лугов поднялись мотыли и иншие жамера. И как бы темная хмара закрыла нашу ваколицу. Суховатый Василь подхопил камень на поле, подбегая туды, где лясун бачит его сярод травы, кидывая его каменем и кричит: «Сгинь, пропади!» Лясун закричал страшным голосом, что аж листота посыпалась из древу. Поднялся с травы, небо велизарный черный птах, и, подымаючи крылами, шум сховался за лесом. Нас охопил неспокой. Глядимося на Василя, дивячися его отвазе, а он от гордости за свой учинок смеялся до слез. Был между нами один досвеченный человек, який сказал: «Чую я от старых людей, что такая зуховатость наводит несчастье. Выиграть тут лясы и пущи, будет поморок на живелу, але и тебе, Василь, не пройдя это без покарана». «А что мне до того?» — отказал Василь. «Я рады, что у кадука добро каменем поцелю, нехай не выгоняя из наших лесов птушек и зверов». Чутки про это разошлись по всей ваколице. Такие хлопцы, как Василь, хвалили ягоную отвагу, а он усюды гонорился своим учинком. Але досвеченные люди, які лепш за все разумели, с погардою слухали те выхвалянни. А Антон, тихий человек, засмутился, коли почув про тое. Другий выпадок был еще страшнейший. Коли вспомнишь, волосы на голове поднимаются. Одного разу, так само на панщине, складали мы сено. День был ясный и спокойный. На усходе показалось в облако, и далеко, быцем бы под землею, обозвался гром. Тут, бачим, иде на кшталт слупа вихор, поднимающий в гору песок и все, что ему трапляется по дорозе. Крутящийся веером, проходит по поле недалеко от нашей сеножати, с издивлением позираем мы на гэта. Але вось Василь, кидая грабли, бежит на поле, спотыкая слуп вихору и, протягиваючи ему руку, кричит: «Як маешься, браття?» А с клубов пылу подає ему нехто чорную, як вугль, руку. Слуп, крутящийся, пойшов далей по полі. Страх огорнув усіх нас. Вернувся Василь, але ніхто йому слова не посмів сказати. Зрозуміли все, що йон запані брата з духом проклятим. З того часу ніхто з ним розмовляти не хотів, усе його боялися, і навіть ті почали від його втікати, з ким раней сябрував. Вся волость про гэта уведала. Дайшла чутка й до вушей пана, до аканома. Яны не хотіли гэтаму давати веры. І калі неяк пан у маёнтку запытаўся у самого Василя, ці правда тое, што кажуць, ён, лаючы усіх, адказаў: «Тым дурным заўсёды нешта трызніцца, абы разносіць хлусню і плёткі». І пан яго не чапаў. Антон, добрый человек, завсёды Василю внушал страх перед Богом, имкнулся выправить, змушал ходить его в костёл и молиться. И он же смеялся со всего, усім погарджал, да и шел за место имши у корчму. Нарешті вырешила жениться. Антон мерковал, что добрая жонка и перемена в житті выправить его. Посылал сватов не только в свою, але в чужую волость. Да всюды отмовляли, бо слава про Василёвы пригоды и про злость ягоную разышлася далёк. Василь погарджаў усім і кпіў з усяго, кажучи, што ён даўно жа сам сабе нагледзеў невесту, якая яму найбольш даспадобы. Не хацеў спачатку пра гэта нікому казаць, але цяпер аб'яўляе ўсім, што закаханы ў Арыніну дачку Алюту, што прызнаўся ёй ужо і атрымаў ад яе прызнання. Пачуўшы гэта, Антон вельмі засмуціўся і раіў яму адмовіцца ад гэтага намеру, бо пра Арыну ходзяць чуткі, што яна кабета злая і чараўніца, а яблык ад яблыні недалёка падае, дык можа і дачка будзе такою. Аднак усе парады былі дарэмныя, і Васіль яшчэ часцей пачаў наведвацца ў Арыніну хату. Гледзячы на гэтую яго прыхільнасць да Алюты, адны суседзі са смехам казалі: «Пазнаў роўны роўнага, будзе пара поўная». Іншыя хвалілі: «Алюта будзе добрую жонкою і не пойдзе па матчыных слядах». Былі такія, што казалі, быццам бы яго каханне сапраўднае, быццам бы паднеслі нешта ў пітве, і хоць ён і за панібрата з д'яблам, трапіў на лепшую і сам быў зачараваны. Шчыра стараўся Антон змусіць яго адмовіцца ад свайго намеру. Нарэшце прыгразіў, што выручыцца яго, такую нявестку не прыме ў хату і маладым на гаспадарку нічога не дасць. «А я і не прашу ні ў кого нічога», – адказаў Васіль. «Знайду все сам, здабуду і грошы, і апякун такі, як ты, можа, сам прыйдзе, калі да мяне у пазыкі». Антон пайшоў да кума Мартіна. Гэта быў чалавек пачцівы і гаваркі, рады кожнаму параіць і дапамагчы, таму і любіла яго вся воласць. Мартін ахвотна паабяцаў прыгледзіцца да гэтае справы і адлучыць маладзёна ад тае прывязанасці. Даў нават слова, што будзе сябраваць з ім і кожны раз адгаворваць ад тае жаніцьбы. Калі Васіль пачуў ад апекуна, што не будзе мець ніякай дапамогі, вырашыў шукаць скарбы, нават калі б былі яны заклятыя ці моц шатанскую мелі. За дзве вярсты ад нашай вёскі быў ля дарогі пагорак, акружаны з двух бакоў яловым лесам. А на пагорку ляжаў велізарны камень, які людзі называлі цмокаў камень. Старыя людзі так пра яго апавядалі. Аднаго разу ўлетку, в ціхую пагодлівую ноч, з поўначы на поўдзень ляцеў, палаючы агнём, цмок, нёс нібыта з сабою шмат золата і срэбра грэшніку, які прадаў д'яблу душу. Бачылі гэта падарожныя і людзі, што вярталіся з паншчыны. Раптам раскалоўся блакіт неба, разлілося вялікае святло, людзі, молячыся, кленчаць, а цмок, выцяты промнем нябеснага святла, дранцвее ўвесь і валіцца на пагорку і ператвараецца ў камень. Скарбы ж золата і срэбра, якія ён нёс сабою, на тым самым месцы былі закапаліся ў зямлю і з таго часу з'яўляліся ўначы ў розных канцах пагорка і ў розных постацях. Адны бачылі на камені плачку, якая выцірала сабе слёзы агнёваю насоўкай, другія, ідучы позняй парою на дарозе, сустракалі карузлікаў, чорных і тоўстых, як дзежачкі, што скакалі на пагорку. Іншым броіліся чорныя казлы, што скакалі з зямлі на камень, а з каменя надол, і шмат іншых дзівосаў. Казалі яшчэ, што калі хто асмеліцца ля гэтага каменя начаваць, таму тыя скарбы і здабыць наканавана. Васіль быў смелы, не баяўся нічога, бо ўжо раз з шатанам, што ехаў на віхор, вітаўся, як з братам. Пасля захаду сонца, калі вечаровы змрок ахутаў палеткі, ідзе ён на пагорак і сядае на камень. Хмары закрылі неба, цямнее ў полі ўсюды глуха, у лесе, што чарніўся перад ім, абзываецца сава. Васіль бачыць, як снуюцца перад ім здані, паўзуць з-пад каменя, сыкаючы вужы, скачуць у скрутах вакол страшыдлы з сабачымі галовамі і казлінымі нагамі. Васіль смела паглядаў на гэта, мяркуючы, што зараз яму пакажуцца скарбы. Раптам бачыць, як хтось зварочае з дарогі і набліжаецца да яго. Гэта быў Мартін. «Што ж ты тут робіш?» – запытаўся ён з усмешку. «Пэўна, скарбы шукаеш?» «Шукаю. Але чаго ты прыйшоў? Ты затрымаў мяне на парозе багацця, вырваў з рук маіх шчасця. Варта, каб я табе галаву каменем раскрою?» «Ты не гневайся. Я раскажу пра лепшыя скарбы». І севшы ля яго на камені, кажа: «Слухай, Васіль, лепей ідзі дадому. Здароўе, пачцівая праца – гэта найдаражэйшы скарб для добрага чалавека. Дрэнна, калі хто шукае дапамогі ад нячысціка. Ты ж яшчэ малады, працуй, Бог дапаможа. Антон, апякун твой бяздзетны. Калі будзеш паслухмяны, дык усё, што мае, табе перакажа». Угневаны Васіль плюнуў і, мармычучы штосьці, адышоў. З таго часу ён не прыходзіў дадому. Антон, бачачы ўсё большую яго зацятасць, супакоіўся і чакаў, што з гэтага выйдзе. Знаёмыя прыносілі розныя весткі пра Васіля. Адны казалі, што знайшоў ён нейкую гультайскую хевру, крадзеся брукамі, а набытыя грошы прапівае ў карчме. Іншыя, што жыве ў Арыны, вучыцца чарам, і нават бачылі, як за лютай і Арынаю хадзіў па лесі і балоці, каля азёраў, збіраючы зёлкі, на якіх ніколі раса не высыхае. Трэція сцвярджалі, што з-за куста нават чулі, як Арына, вырваўшы з зямлі нейкую расліну, апавядала пра страшную яе моц. Марцін, настойлівы ў сваіх задумах, імкнуўся дзе-небудзь сустрэцца з ім, але не выпадала. Не асмельваўся ісці да Арыніной хаты, баяўся гасціннасці чараўніцы. Аднаго разу ў нядзелю пад вечар хто са знаёмым, хто з кумам ідуць у карчму, каб там пры гарэлцы пагаманіць, параіцца пра тое ды пра сёе і весела час прабавіць, з надзеяю, што можа спаткацца з Васілём, ідзе туды і Марцін. Сядае за стол, жыт ёсць рады гасцям, налівае гарэлку, ставіць на стол і крэйдаю запісвае на сцяне, умаўляючыся, што калі ўвосень будзе новы хлеб, дык прыедзе да іх, пачастуе гаспадара і гаспадыню гарэлкаю, а тыя сустрэнуць яго ветліва і аддзячуць розным збожжам. Заходзіць Марцін. Сёй той рады, што яго ўбачыў, просіць госця за стол, частуюць гарэлкаю. Пачалася гаворка пра Васіля і яго каханую. Адны хвалілі Алюту, што добрая дзяўчына і была б добрай жонкою, калі б выйшла замуж за добрага чалавека, а не за Васіля, які пабратаўся з д'яблам. Было колькі п'яных, што і Васіля хвалілі. Іншыя ж Васіля, Алюту і Арыну называлі найнягоднейшымі людзьмі. Калі гэтая спрэчка і шум зацягнуліся, Ёсіль, што стаяў у канцы стала, кажа: «Паслухайце, вы несправядліва гаворыце пра Васіля. Васіль чалавек добры і акуратны. Калі прыйдзе з таварышамі да мяне, дык заўсёды плаціць гатоўкаю, заўсёды мае грошы. А Алюта, ай ды Алюта, добрая дзяўчына, апранаецца добра, як паненка. Ды і ў Арыны я нічога дрэннага не бачу. Ну і што, калі яна чаруе? Яна чаруе, каб мець грошы. А грошы вельмі патрэбныя кожнаму. Яна і дапамагае лечыць зёлкамі людзей». Калі ішла гэтая размова, імкліва і са стукам адчыняюцца дзверы, заходзіць Васіль з узнятай галавою, шапка сунута на бакір, а з ім некалькі сябрукоў. Агледзеўся, убачыў Марціна і насупіў бровы. «Як маешся, Васіль?» – кажа Ёсіль. «Даўно цябе не бачыў, ужо дні тры. Я і мая сора думалі, што ім такое, а цяпер вось толькі што гаманіў з людзьмі пра цябе». «Я ведаю, што людзі пра мяне кажуць. Сабакі брэшуць, а вецер носіць. Мне ўсё адно». Ён сеў на лаве, узлокціўся на стол, закрычаў: «Дай нам гарэлкі, але добрыя!» «А можа, Васіль просіць гарэлкі салодкая? Я прывёз з горада, хоць яна і каштуе дорага». «Дай, дарагое!» І кідае колькі хрывенікаў на стол. Жыт у міхвока падае кілішак і бутэльку гарэлкі. Людзі за другім сталом глядзелі на гэта здзіўлена, некаторыя пазіралі з-пад ілба, шэпчучыся між сабою і здзекліва ўсміхаючыся. Максім, які раней за іншых прыйшоў у карчму і быў ужо добра падвяселены, гучна засмяяўся і закрычаў: «Хо-хо, ого, як бачу, ты, брат Васіль, мусіш быць багаты не па-нашаму, ужо п'еш панскую гарэлку. Пэўна, начаваў пры цмокавым камені і знайшоў грошы, або, можа, Арына, што мае быць тваёй цешчаю, нейкімі чарамі насыпала табе срэбра поўныя кішэні. Ой, ну і зух!» Васіль паглядзеў са злосцю. «З табою, кажа, ніхто з нашай сябрыны не гаворыць і ніхто да размовы не просіць. Дык не ўмешвайся, а то так завяжу табе вусны, што другі раз ніколі не адважышся лухту версці». «Хай, завяжеш мне вусны, вой-вой-вой-вой, глядзіце, вывучыўся ўжо чараваць, а Дарыны ўмею вусны завязваць. Вой-вой-вой, глядзі, каб не быў кульгавы, як твоя будучая цешча. А ці ведаеш, чаму яна на левую нагу трохі кульгавая?» «Маўчы, калі з табою ніхто не хоча гаварыць». «Ніхто не хоча гаварыць, дык будуць слухаць. А я раскажу ўсім, паслухайце, раскажу вам, чаму Арына кульгавая. Гэта ў яе Грышка ў падарунак сам апавядаў мне пад сакрэтам». Аднаго разу ўвечары, як сонца села, вяртаўся ён з касою з поля дамоў і пачуў голас чараўніцы, якая выклікала каровы, называючы кожную паводле масці. У вечаровай цішы чуваць было, як па вёсках адзываліся рыкам каровы, зарыклі таксама і ў ягонай аборы. І он перапалохаўся, што застанецца без малака. «Бяжыць туды!» – адкуль чуўся голас, каб даведацца, хто тая чараўніца падкрадваецца аселіцу. І што ж бачыць? Арына, седзячы на плоці з ускудлачнымі валасамі, дзікім спевам спраўляла чары. «Будзе дрэнна», – падумаў сабе, – «трэба ёй як-небудзь перашкодзіць». Дык бяжыць дадому і кладзе над дзвярымі ў аборы свянцовыя зёлкі і васковую свечку. Ледзь адышоў колькі крокаў, бачыць, прылятае сарока, разграбае зёлкі і дзяўбе свечку. Грышка бяжыць у хату, хапае стрэльбу, набітую дробным шротам. Стрэліў, пасыпаліся пёркі, аднак сарока паляцела прэч. На другі дзень пачуў, што Арына параненая ў левую нагу і хворая ляжыць у ложку. Зразумеў усё і думае сабе: «Мае памятку». Аднак баяўся помсты, бо хутка завязала на яго залом у жыцці. Але залом ён спаліў на асінавых дрывах, і чараўніца сама ледзь не загінула. Васіль у гневе схапіў бутэльку, кінуў яе ў Максіма, трапіў у самыя грудзі. Падскочылі адзін да аднаго, і ўшчалася бойка. На шчасце, з блізкага маёнтка ехаў конны аканом, і, чуючы пранізлівы крык арандара, павярнуў да карчмы. Іосіль бяжыць насустрач аканому: «Ай, дабрадзею, ай-яй-яй-яй, забойство ў карчме, гвалт, што тыя п'яніцы шкоды мне нарабілі». Саскочыў аканом з каня, умешваецца ў мітусню, пагражае, што заўтра за п'янства ўсіх сурова пакараюць і кожны з іх заплаціць за ўчыненую шкоду. У момант угаманіліся. Аканом выганяе іх з карчмы і загадвае ўсім ісці па сваіх хатах. Гэтакі разышліся ў розныя бакі, пагражаючы адзін аднаму адпомсціць. Йосель расказаў аканому, як усё было, пра ўсе прычыны звады, не вінавацячы, аднак, Васіля. «Трэба пра гэта пагаварыць з панамі. Плятуць дурні, немаведама што, дарэмна крыўдзяць бедную ўдаву і дзяўчыну, якая ні ў чым не вінаватая, валбочуць пра нейкія арынены чары. Я раней гэта не высвятляў, ды толькі ведаю, што яна зёлкамі многім людзям дапамагае. Вось нядаўна сам бачыў, як у маёнтку паненцы Тэрэзі вылечыла лішай на твары. Праўда, кладучы ў халодную ваду нейкія каменьчыкі, яна пашаптала, і холодная вода кіпець пачала як бы на агні. Казала мыць гэтую вадою твар, і пані Тереза хутка ачуняла. Такія чары не толькі нікому не шкодзяць, але наадварот карысныя людзям. Як пан аканом шчырую праўду кажа, няхай пан так і паведаміць яго мосці і мосці, бо аж балюча слухаць, калі так людзей крыўдзяць. Ай-яй-яй, была ў мяне добрая салодкая гарэлка, ды бутэльку разбілі, жлукты і гарэлку выпілі. Сора, падай, там яшчэ ёсць крыху салодкая гарэлкі. Падай яе пану аканому і прынясі марынаду на закуску. Маю выдатнага марынаванага шчупака. Аканом выпіў гарэлкі, закусіў, супакоіў арандара, што яму за ўсё заплацяць, сеў і паехаў. Назаўтра у маёнтак прыходзіць заплаканая Арына і апавядае панам, што незычлівыя людзі паўсюль гавораць пра яе, быццам яна напускае чары, каб шкодзіць іншым, завязвае заломы і адбірае малако ў кароў. Клялася, што ніколі нічога падобнага не чыніла. Вядома, старалася людзям дапамагчы ў хваробах і ў розных прыпадках, лекуючы іх зёлкамі, моц якіх толькі ёй вядомая. І гэтая незычлівасць да яе пануе ва ўсёй ваколіцы. Пра Васіля, якога выгадаваў Антон, таксама кажуць, быццам ён пабратаўся з д'яблам. Але ж і гэта злая прыдумка. Сапраўды, Васіль чалавек малады, зухаваты, бо яшчэ не паспытаў у жыцці няшчасця, але з часам пераменіцца і будзе лепшы, і больш увішны. Ён заляцаецца да ейнай дачкі, але і гэтую сірату людзі крыўдзяць, благое пра яе кажуць. Чуў я пра Васіля, што ён бывае і не слухае свайго апекуна, і быццам бы страчаўся з віхорам і вітаўся з ім нібы са сваім братам. «Это ўсё не варта рабіць, — кажа пан, — лепей трэба жыць з Богам. Скажы Васілю, няхай не займаецца глупствам, ходзіць у касцёл і працуе. Ну, ідзі ж дадому і будь спакойнаю. Я тваёй дачцы справлю вяселле ў маёнтку, бо казала мне пра яе аканомка і ад іншых чуў, што дзяўчына яна добрая і працавітая». Таго ж дня пан загадаў паклікаць Антона і каб Васіль перапрасіў свайго апекуна. Антону ж наказаў, каб не забараняў Васілю ажаніцца за лютую, але дапамагаў ім, бо яны абое сіроты, і сам абяцаў выдзеліць яму найлепшыя зямлі і даць жывёлы на развод. Але ж, пэўна, і пан чуў пра тое, што людзі кажуць. Вы цамарына чараўніца, і скардзяцца некаторыя, што кароў выдойвае і робіць іншыя шкоды, часам перакідаецца ў сароку і лятае паўсюль, і гэта нават бачылі. Не слухай плётак, Арына добрая кабета, і Алюта, дачка яе, будзе добрая жонкаю і добрай гаспадыняю. Нехай жа табе гэта не рупіць, я ручаюся, што будзеш задаволены. Панская воля, кажа Антон. Ён згорбіўся і, чухаючы патыліцу, пайшоў да хаты. Сябры, вы слухалі старонкі кнігі Яна Баршэўскага «Шляхціц Завальня» альбо «Беларусь у фантастычных апавяданнях». Выканаўца – заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў.